pa' mí, pa' barabatiri, es pa' ti, pa' barabatiri, es pa' mí, pa' barabatiri, es pa' ti, pa' barabatiri, pa' barabatiri, pa' barabatiri, pa' barabatiri, pa' barabatiri, pa' barabatiri. Batiri, batiri,